पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण वहां गोविंद बने बातें गई उनके लिए कहा है कि कई बातें सुनो वैसे ही मैं भाव उसमें ये मेरे भाव था कि हम तीन हैं, एक भगवान है, एक हम लोग हैं, एक संसार है। तो हम लोग तीन तो संसार है, हम बीच में हैं। एक तरफ हमारे भगवान है, एक तरफ हमारे जगत है। तो जगत में रचे बचे रहते हैं तो हम भगवान को जानते नहीं। जब जगत में ही रचे बचे रहेंगे तो भगवान को कैसे जानेंगे? भगवान तभी जान सकते हैं भगवान में तत्पर हो जाए। तो जो संसार में रचे बचे रह करके उसको जानना चाहते हैं तो जानने के लिए खास उपाय क्या है? सीधा सीधा सरल उपाय है कि जैसे भगवान के हो जाए। जैसे आप घरों की प्यारी कन्या है, वो कन्या आपके घर को जानती है परंतु ससुराल को नहीं जानती। जब वो ब्याह दी जाती है तो उसको नया घर मिलता है, नए आदमी मिलते हैं, नई सामग्री मिलती है, वो उसमें चली जाती है। परंतु नया होते हुए भी है अपनी जाति का ही। जैसे हम लोग पहले रहते थे वैसे अगर रहते हैं। उस बच्ची के लिए पहला एक परिवार है, उस परिवार से दूसरे परिवार में चली गई, है तो एक जाति का ही। परंतु यह हम संसार में रहते हैं, संसार के सम्मुख रहते हैं और परमात्मा की तरफ जाते हैं तो वो देश इस समान नहीं है। भगवान ने अपरा प्रकृति परा प्रकृति अपने आप तीन को बताया, भूमिरापो नरो वायु मनो बुद्धि अहंकार भिन्ना प्रदर्शता पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार आठ प्रकार की अपरा प्रकृति है। इससे दूसरी अन्य प्रकृति है वो परा प्रकृति है। अपरा और परा और अगर ही बताया भगवान ने अपने आप को मैं हूं, मैं बता करके मतलब परम नान्यत किंचित संदेह, मेरे से पर उत्कृष्ट श्रेष्ठ कोई चीज है ही नहीं। वो साकाष्ठा सा परागति परम गति है, उससे कोई उत्तम नहीं है, ऐसा मना मेरे देश है। तो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति देखा जाए तो अपरा प्रकृति है जड़ प्रकृति है। इस जड़ प्रकृति से हम परा प्रकृति है तो हम चेतन प्रकृति है, वो परमात्मा का अंश है। जीव भूता महाबाहो ये नम धार्य दे जगत, जिसने संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है वो परा प्रकृति होते हुए परमात्मा की उत्कृष्ट प्रति करते हुए धारण जगत को किया हमने, तो जीव भूता बताया। जब भगवान ने अपने आप को बता कर जीव को बताया तो मही मानसो जीव लोगे जीव भूत सनातन, वो जीव स्वरूप बना हुआ अनादिकाल से वो जीव रूप बना हुआ है मेरा ही अंश है। तो जीव रूप से बना जगत में गया तो जगत जड़ है, अपरा प्रकृति है, वो अपरा प्रकृति को श्रेष्ठ मान लिया। ये शरीर को श्रेष्ठ माना, धन को श्रेष्ठ माना, इन घरों को श्रेष्ठ माना, इनको उत्तम मान कर गए, इनका भी गुलाम हो गया, इनका भी दास हो गया, इनको बड़ा मानने लग गया। धन दे मैं बड़ा हो जाऊंगा, मकान से बड़ा हो जाऊंगा, यहाँ पद मिल जाए बड़ा हो जाऊंगा। अरे भाई तू यहाँ आया है तो बड़ा है, तू परा प्रकृति भगवान की है तो इतना बड़ा है, फिर छोटा हो जाएगा, बड़ा नहीं बनेगा। संसार में बड़ा बनेगा तात्पर्य छोटे में होगा, छोटा होगा तू, मन में समझ गया लखपति बन गया, करोड़पति हो गया, अरबपति हो गया, मैं बहुत बड़ा बन गया, बड़ा मैं बहुत नीचा बन गया, नीचा ऊंचा नहीं बना है। तो संसार में जाकर के तो नीचा बना है। मैंने कन्या का दृष्टांत दिया तो आप ये करेंगे कन्या जाती है दूसरे परिवार में तो इसी जाति की तो है, वो जिस जाति की पहले है उसी परिवार में, वही जाति वाले वो परिवार है। हम जब भगवान में जाते हैं तो ये परिवार नहीं है, हम तो स्वयं है चेतन, ये धन धारी दे जगत, जिसने जगत को धारण कर रखा है, तो जगत को धारण किया तो जगत है नाशवान क्षमंगुर, एक क्षण भी स्थिर रहने वाला नहीं। कभी भी महास्वर्ग और महाप्रलय में भी एक रूप से नहीं रहता, हरदम बदलता बदलता बदलता ही रहता, हरदम ही। महाप्रलय में जो कि अक्रिय अवस्था कहते हैं तो अपेक्षा करता प्रिय है, परंतु उसमें भी बदलता रहता है। मैंने एक दिन सुनाया था कि जैसे 4 बजे उठते हैं, 10 बजे सोते हैं, तो 10 बजे सो रहे 4 बजे उठते हैं, उससे पहले कोई 1-12 बजे जगा दे तो कहते भाई तुमने कच्ची नींद में जगा दिया, तो कच्ची नींद होती है तो 4 बजे तक नींद पक जाती है, तो कच्ची से पक्की बनती है तो उसमें क्रिया होती है, क्रिया मालूम नहीं होती, पड़े रहते हैं पर पड़े होते हो, कच्चे से पकता है वो तो क्रिया होने से ही पकता है, नहीं तो पता कैसे। फल पकड़े तैयार होता है तो कच्चे से पकने तक जाने में उन्हें हर दिन क्रिया होते होते होते होते होते होते पकता है। तो कोई क्षण भी महासरकार महाप्रलय का समय कभी भी बिना परिवर्तन के रहता ही नहीं, हरदम बदलता ही रहता है। तो बदलते ही रहते रहने में आनंद कहाँ है। और जब भगवान के हम हो जाते हैं तो परिवर्तन से अपरिवर्तन देश में चले जाते हैं, वो देश अलग है, वो गुण अलग है, वो स्वरूप अलग है, वो बात ही अलग है। जैसे बच्ची के लिए बताया कि जैसे ससुराल में जाते हैं तो वहां पूजा तो हो गया पर विवाह तो उसी जाति का ही, अरे हम भगवान के हो जाते हैं तो कितने विलक्षणता से हो जाते हैं। तो उस भगवान के हम माने तो अभी जितने भाई बहन बैठे हैं वे सभी अपने आप को मन हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, तो आप भगवान के हैं ही, आप भगवान के हो जाते नहीं है, भगवान के ही है। क्यों ममैवांश हो जीव लोग है जीव भूत सनातन, और यहाँ भी है तो आप परा प्रकृति कहलाते हो और संसार अपरा प्रकृति है, ये कृष्ण प्रकृति है, जड़ प्रकृति है, आप स्वयं चेतन हो, परमात्मा के साक्षात अंश हो, प्रकृति साक्षात अंश नहीं है, प्रकृति तो अपरा प्रकृति है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये तो है, ये सब जड़ प्रकृति है, और आप हो चेतन प्रकृति, तो आप भगवान के देश गए हो, यहाँ आकर के जड़ चीजों के साथ में एकता कर ली। अगर यहाँ बैठे ही आप कि हम भगवान के हैं ऐसा अगर मान रहे हैं तो कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी अलौकिक बात है, कितने अलौकिक देश में हम चले गए। हम अपरा प्रकृति में नहीं रहे, हम अपरा प्रकृति में नहीं है, हम तो भगवान के हैं, हम इस देश के नहीं रहे, ये देश है प्रकृति का, प्रकृति के देश में हम नहीं रहे, हम परमात्मा के वहां चले गए। तो परमात्मा के अपने आप को मान लो कितनी विलक्षणता हो जाए। अभी अभी आप अभी बैठे हुए ही कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, वास्तव में हमारा देश वो है, हम वहां के हैं, यहाँ के हम नहीं हैं। यहाँ तो हरदम बदलता बदलता है, कोई आपने न बदलने वाली चीज देखी, यहाँ कोई चीज आप देखो सब बदलने वाली, सब बदलते हरदम बदलती जाती है। ये कलकत्ते को देखा जाए तो कितना बदल गया, मेरे देखते देखते, आपको देखते देखते, हरदम बदलता ही बदलता है, हरदम बदलता है, सिर कभी एक भी रहता ही नहीं। और आप है सदा एक रस रहने वाले, भगवान कभी बदलते ही नहीं। आपने कई कथाएं सुनी है, तेरी आज भागवत सुन रहे हो, ऐसे सुनी है आपने सब सुना, पर ये भी सुना कभी कि भगवान बदल गए हैं, भगवान बूढ़े हो गए हैं, भगवान ऐसे हो गए, आजकल भगवान पहले बदल नहीं रहे, ऐसा कभी सुना? कोई कथा में सुना ऐसा कि भगवान बदल गए? भगवान एक हुए ही है, नहीं सुना? अरे उसी के अंश आप हो, अरे आप स्वयं रहते हो और बदलते हो नहीं। अब जरा ध्यान दो, आप किसी शरीर में जाते हो तो उस शरीर में जाकर के फिर उस शरीर को बदल के दूसरे जीवन चले जाते हो। ये बात बड़ी सुगम, बड़ी बड़ी श्रेष्ठ, बड़ी उत्तम बात है। ध्यान दें, आप शरीर में शरीरी आप नहीं हो, शरीर को आप अपना स्वरूप मानते, यही मैं हूँ, जो बैठा हूँ यही मैं हूँ, आप नहीं हो, आप परा प्रकृति है, ये अपरा प्रकृति है, आपकी जाति चेतन है, इसकी जाति जड़ है, ये चीज ही और है, ये हरदम बदलने वाली, आप कभी बदलने वाले नहीं। अब आप ही बदलने वाले हैं तो अनेक शरीरों में आप कैसे गए, अनेक शरीरों में कैसे हुए रहे, और अनेक शरीर धारण कैसे किए, शरीर धारण किया एक ही नहीं रहा, अरे आप बदले ही नहीं। तो आप तो परमात्मा का स्वरूप है, जिसे परमात्मा कभी बदलते नहीं, एक ही रहते हैं, ऐसे ऐसे आप है स्वयं ही न बदलने वाले। अब वही आप अपने मान लें तो आप वैसे है, कोई नया आपको बनना नहीं पड़ेगा। देखिएगा, मैंने दृष्टांत दिया तो लड़की को परिवर्तन होता है, उसमें भी उसका शरीर जमता है, फिर बड़ी हुई, फिर ब्याह किया, फिर बाल बच्चे हो गए, कहिए बड़ी हो गई, बूढ़ी हो गई, वो तो परिवर्तन में ही परिवर्तन गया हुआ है। अरे हम परमात्मा को अपना मानते हैं, अपने को परमात्मा का मानते हैं, तो हमारा तो देश ही दूसरा हो गया, जड़ देश नहीं रहा हमारा, हम जड़ता में नहीं रहे, हम चेतनता में हो गए। केवल आप स्वयं विचार करें ऐसे, आप है चेतन है वैसे ही, और वैसे ही परमात्मा में हो जाएगा, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। जैसे बच्ची मान लेती है अपने माँ बाप को छोटे शासन को मान देती, तो उसी जाति में जाते हैं। आज अगर परमात्मा को आप मान लेते हैं तो आप इस देश में नहीं रहे, आप चेतन हो गए, परमात्मा के स्वरूप हो गए। कितनी आप सुनाई, अरे कितनी सुगम आप, कितनी सरल बात है, अपने आप को आप मान ले। लड़के भी जब ब्याह होता है तो वो और तरह होते, चाल उसी बदल जाती है, श्रृंगार उसका बदल जाता है, रहन सहन बदल जाती है, पर बदलने पर भी रहते हैं तो उसी देश की, आप उस देश नहीं रहते, आप उस देश है नहीं, आप मूल में देश परमात्मा के ही है। क्यों? आप अपरा प्रकृति नहीं है, आप परा प्रकृति है। प्राप्ति चेतन रूप है, अपराप्रकृति जड़ रूप है, वो विकार वाली है, आप नहीं विकार है, और परमात्मा को मान ले हम भगवान के हैं, तो कितनी विशुद्धता आ गई, कितनी अलौकिकता आ गई, कितनी विचित्रता आ गई, आप अलग ही हो गए, हम भगवान के हैं। केवल मान ले अपने आप को हम भगवान के हैं, क्या आप हैं बिल्कुल ही, शरीर को अपने मान लिया, शरीर तीन बातें बदलनी है, शरीर मैं नहीं हूं, और शरीर मेरा नहीं है, और शरीर मेरे लिए नहीं है, तीनों बातें हैं। आप शरीर नहीं है, शरीर तो प्रतिक्षण बदलता है, कभी भी आप इतने बैठे हैं, आपने देखा तो शरीर एक रूप का प्रत्येक क्षण में बदलता है, तभी तो माँ के जन्म में जो ऐसे थे, कैसे छोटे से थे, क्या छोटे से बड़े हो गए, तो ये बदलता ही रहता है, और बदलते बदलते मर जाता है, तो बदल गया, बदलता बदलता बदलते बदलने देश में ही आकर स्वयं बदलने वाला ही बन गया। आप बदलने वाले नहीं है, अगर बदलने वाले होते तो इतने शरीरों को धारण कैसे करते, जब वे शरीर आपने धारण किए, वे आपके शरीर नहीं थे, नहीं है अभी भी, तो अब वे शरीर नहीं है, तो ये मनुष्य शरीर भी आपका कैसे, ये कैसे, ये बदलने वाला आप नहीं बदलने वाले, ये हरदम बदलने वाला आप कभी नहीं बदलने वाले, आप शरीर नहीं है, आप स्वयं परमात्मा के अंश है, मैं वंश हूँ, जीव लोग जीव भूत सनातना अनादिकाल कैसे मेरा ही अंश है, खास परमात्मा के आप है, हम परमात्मा के हैं, कितनी सीधी सरल बात है, केवल मानते ही आपका देश हो गया और वेश हो गया और आपके साधन हो गए और आप स्वयं हो गए, और केवल ये बात मान लेगा भगवान के हैं, जैसे हम साधु बन गए, जिस थे साधु बन गए, साधु बनते ही और हो गए, पर और होकर के रहे तो उसी देश में, पर परमात्मा के आप हो जाते हैं तो उस देश में थोड़ी रहते हैं, आप परमात्मा के देश के हैं, मूल में है ही परमात्मा के देश है, संसार के है ही नहीं, जिसमें संसार के साथ ही रहते हैं, संसार की चीजों से अपने को बड़े मारने लगे, अरे भाई संसार की चीजें ज्यादा आपके पास होगी तो आफत होगी, आफत आप बड़े कैसे हो गए, धन इकट्ठा कर लिया, पास में बहुत धन हो गया तो आप बड़े हो गए, बड़े कैसे हो गए, पढ़ कर आपने योग्यता प्राप्त कर ली तो बड़े विद्वान हो गए, क्या हो गया, वह तो यहाँ का ही विद्वान तो वो ही हुआ जो भगवान के जैसा आप बन जाए, जड़ता आप छूट जाए, चिन्मयता में आप पहुंच जाए, तो समझेगा ठीक है, और उसमें ठीक क्या हुआ, आप अपने रूप के पहुंचे, आप अपने रूप के पहुंच गए, नहीं तो नीचे रूप चले गए, और इसमें मानने लगे, योग्यता को अपनी मान ली, पैसों को अपना मान लिया, घर को अपना मान लिया, परिवार को अपना मान लिया, जड़ चीजों को अपनी मान लिया, इनको मान करके बड़े हो गए, सज्जनों जरा ध्यान दो, बड़े नहीं हुए हम, छोटे हुए, जैसे आदमी बर्ष आता है तो वर्षगांठ मनाता है, क्या हम बड़े अच्छे हो गए, इतने वर्ष के हो गए, अरे इतने वर्ष के हो गए कि तुम नष्ट हो गए कि मर गए, अधिक हुए कि मर गए, कई वर्ष इस वर्ष में आप उतने वर्ष के थे, उनसे एक वर्ष अधिक हुआ तो एक वर्ष मर गए, बड़े गए बड़े हो गए, घट गए घट गए, यह अन्य समय घट गया और मर गए, और हरदम मर रहे हैं, हरदम ही जो मर रहे हैं, एक दिन मर गए, आज मर गए सब, आज या मरे, जिस दिन पेट में आए थे तब से मरना शुरू हुआ है, आज मरना इस शरीर का पूरा हो गया, हरदम मर रहे हैं, क्या जी रहे हैं कि मर रहे हैं, ध्यान दें, आप मन में बहम होता है, हम जी रहे हैं, अब जी रहे हैं कि मर रहे हैं, आपकी उम्र बढ़ रही है घट रही है, जीने के दिन बाकी कम रहे हैं ज्यादा रहे हैं, जिस दिन जन्मे थे उस दिन जितने दिन थे क्या उतने वर्ष अब है बाकी, तो जितने घट गए उतने तो मर गए। अरे खुशी मना रहे, माता पिता मना रहे, हमारा बेटा बड़ा हो गया। अरे बड़ा हो गया छोटा हो गया? आप बड़े हो गए छोटे हो गए ख्याल नहीं करते? धनी हम बड़े हो गए, परिपेश बड़े हो गए, पता तुम बड़े हो गए। अरे भैया तुम बड़े हुए छोटे हुए ख्याल तो करो, आप छोटे हो रहे थे, आप तो मर रहे हैं और हम जी रहे हैं, हम जीते हैं, जीते हैं। बहम बहम बहम जीनेगा, जी रहे हैं, मर रहे हैं, प्रत्यक्ष मर रहे हैं और भगवान के हम हो गए, वो जी गया, भगवान के हम हैं, भगवान के भगवान धर्म जाए। यदि हत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, यम प्राप्त न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, जिस धाम को प्राप्त होकर गए। यदि गत्वा न निवर्तन्ते, यम प्राप्त न निवर्तन्ते, जिसको प्राप्त होकर गए जहां जा करके फिर लौट कर नहीं आते, तो वो अपना खास देश है। अभी बैठे हुए आप अपने को अगर मान लेंगे हम भगवान के हैं, कितना सस्ता काम, कितना ऊंचा काम, कितनी उत्तम बात, कितनी ऊंची बात। और अपने घर की बात, अपने खास घर की बात, अपने आंख की बात, अपनी खास अधिकारी की बात, वे हम हैं, हम परमात्मा के हैं। कैसी मौज की बात है, अरे कितनी शुरू। केवल आप स्वीकार कर ले कि हम भगवान के हैं। जैसे लड़के स्वीकार करते ही कुम्हारा पना मिट जाता है, वो विवाहित हो गई, उसके संस्कार ही बदल गए, श्रृंगार बदल गया, रहन सहन बदल गया, पर वो बदल कर रहा संसार में ही, और आप बदल गए होंगे परमात्मा के धाम में। आप कितने विचित्र हो गए, पर जो मानते नहीं है, बाहर से बात कहने भीतर मानेंगे नहीं, जब भीतर नहीं माने बिना कैसे होंगे। बाहर से वेश बदल गया, काला वेश बदल गया, पीला बदल लिया, लाल बदल लिया, सफेद बदल लिया, बाहर का वेद बदल रहे, वो बदले से क्या हुए, भीतर से हम भगवान के हैं। आज कोई पूछे तुम कौन हो, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, ऐसा मानते हो तो चाहे साधु हो जाओ, चाहे गृहस्थ हो जाओ, चाहे ब्याह हो जाओ, चाहे कुमारे रहो, रे तो हो के वही भीतर में ऐसा अनुभव हो जाना चाहिए हम भगवान के हो गए। कोई पूछे कौन कौन जाती हो, भगवान है, हम तो भगवान के हैं। जैसे कुंवारी लड़की विवाहित हो जाती है तो अपने को अब कुंवारा नहीं कहती, आप सज्जन विवाह हो जाते हो तो अपने को कुंवारा नहीं कहते, ऐसे अपने आप को संसार का है ये नहीं कहे और भगवान का ये माने, कितनी सरल, कितनी सीधी, कितनी सुगम, अरे कितनी बढ़िया। आप वहां के हैं, ये कोई नई बात नहीं है, यहाँ के बदला तो नई बात नहीं थी, अब नए क्या हुए, आप भगवान के, हम भगवान के हैं। तो है मम ही अंश हो जीव लोग जीव भूत सनातन, मेरा ही अंश है, साक्षात साक्षात परमात्मा का अंश मैं है। तो हम अपने होते हुए भी परमात्मा के होते हुए भी संसार का मानते, संसार में कितने दिन रहोगे ये विचार करो, संसार के होकर के कै दिन रहोगे संसार में, रहो तो परमात्मा के प्रमाण रहोगे। आप माने नहीं तो दुख पाओगे, मान दो निहाल हो जाओगे। आप परमात्मा के अंश हो, आप संसारी कैसे हुए, आप जन्म मरण में कैसे आए, इन पदार्थों को लेकर आप राजी होते हो कि धन हो गया हमारे पास, इतना ऐसी मकान हो गया हमारे पास में, हमारे पास कुटुंब हो गया, इतने हमारे मुंह से पद मिल गया, हम मिश्र हो गए, क्या हो गया, धोखा गया, धोखा क्या हुआ, आपने धोखा हुआ है, फंसे और ज्यादा फंसे, धन ज्यादा और ज्यादा फंसे, परिवार ज्यादा फंसे, बड़े मिनिस्टर में ज्यादा फंसे, बड़े हो गए ज्यादा फंसे, उसको अभिमान करते हम बड़े हो गए, और हम बड़े हो रहे, बड़े हो रहे हो छोटे हो रहे हो, उम्र खत्म हो गई है आपकी, नई नई उम्र हो गई, प्रतिक्षण छोटे हो रहे हो संसार में, अरे भगवान की हो जाओ तो आप फटे हो जाओगे, मौज हो जाएगी। आप संतों की बात सुनते हैं, उनका आदर करते हैं। मीरा भाई का ये बहनों भी भाई भी मीरा भाई के ऊंचा मन, मीरा भाई ऊंचा मन क्या था? ऊंचा मन यही था कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे भगवान है, मैं भगवान भी हूँ, मेरा कोई नहीं। द्वारका जी में गए तो बुलाने के लिए ब्राह्मण गए, ब्राह्मणों का आदर था मन में। बूढ़े बड़े ब्राह्मण आए हैं, कह रहे हैं अब क्या करूं महाराज, आप छूट दे रहे हैं और ये आए हैं, मैं क्या करूं, कैसे करूं, इनका आदर करना चाहिए, मैं कैसे करूं। हृदय में आदर है ब्राह्मणों का, निरादर नहीं है। मैंने आदर करते हुए भी मैं करूं कैसे, क्या करूं, मैं जाना चाहती नहीं, मैं बहुत दिन रहेगी संसार में, अब क्या करूं यार आदर के। तो भगवान में समा गई, तो भगवान में समा गई तो क्या मीरा भाई समा सकती है? आप हमारी जगह नहीं है क्या भगवान की? मीराम भाई के लिए जगह है, क्या हमारे लिए जगह नहीं है भगवान में? हमारे प्रति क्या भगवान प्रेम नहीं करते? क्या भगवान हमारे अपना नहीं मानते? क्या हम भगवान के नहीं है? ये हो सकता है कभी? प्रेम मीरा भाई तो अधिक थी, कोई और थी, हम और उसमें है। मम्मी वंश जीव वो के वो अंश भगवान के मीरा भाई है, वो ही अंश हम है। हम जितने बड़े छोटे मोटे भाई बहन जितने सब है, सब सब परमात्मा है, परमात्मा के हैं हम सभी। सच्ची बात यह है भगवान के नहीं मम्मी वंश। भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं, आप दूसरे कैसे होंगे? जब आप नहीं मानते, आप संसार का मानते हैं, बड़ी आश्चर्य की बात है। आप संसार के नहीं है भाई, आप लोग परमात्मा के हैं। अपना मान लीजिए भगवान के, हम कि महाराज क्या करें, हमारी जस्ती नहीं, जस्ती नहीं तो पहले मान लो। पहले अक्सर सीखते हैं, अक्सर याद नहीं रहते, मगर नहीं रह गए पर मान देते हैं, मानते मत याद हो जाता है, दादा लिखते हो लिखते क्या खग में पांच अक्ष लिखे, पांच अक्ष याद नहीं हुए, चाहे पांच कम से नहीं देखे, एक तो मत ये कौन है, ओ ये कौन है, ये क्या करे, ऐसा याद करते हो, तो याद करना पड़ता है। जब नई विद्या सीखने में भी याद नहीं करता पड़ता, पुराने आप तो परमात्मा के ही हैं। भगवान कहते हैं ममई मानसो जीव लोगे, सब जगह ईश्वर रूप है, सब ईश्वर का है, उसे आप हैं। कितनी आनंद की बात है, कितनी शांति की बात है, कितनी सुख की बात है, कितनी आनंद की बात है। सच्ची बात, सच्ची बात ये अब निकमे खराब खराब चीजों में हो रही हो, खराब हो रही हो, कोई बेइज्जती कर रहे हो भाई, शरीरों में फंस करके कोई बेइज्जती कर रहे हैं। अरे खराब खराब खड़ा शुरू कर दिया, मेरा मन शुरू कर दिया, बेशियाओं का इंतजार शुरू कर दिया। अरे क्या कर रहे हो तुम, कर क्या रहे हो, है आप है कौन? यहां पर भी स्थिति नहीं, संसार में भी स्थिति नहीं, इसमें बेइज्जती। आप कितने ऊंचे हो सकते हो, कितने ऊंचे जा सकते हो, कैसा आपको समय मिला है, कैसा संग मिला है, कैसा अवसर मिला है, कैसा मौका आया है, इनमें सोचते नहीं। हम कितने ऊंचे हो सकते हैं, कितने भगवान के नजदीक हो सकते हैं, कितने भगवान के प्यारे हो सकते हैं। साधु मिले भक्तास्ते अतीव भी प्रिया, श्रद्धा ना मतलब श्रद्धा करिए, विश्वास करिए, वैसा बनना चाहते हैं, धनिया में तुम ये सब तुम जैसे उपासना करते उसी प्राप्ति नहीं हुई, उपासना करते हुए तो अति उम्र प्रिय भगवान के प्यारे होते थे, अत्यंत प्यारे। ऐसे होते आप हम सब के सब हो सकते हैं, भगवान के यहाँ जाने में किसी के बाधा है क्या? आप पापी है, दुराचारी है, पावनी कितनी खराब है, भगवान के तो है ही, लड़का कपूत हो जाए, खराब हो जाए, तो क्या बाप का नहीं है? वो माँ बाप का तो है। विवाह होने पर लड़की खराब हो जाए, उद्दंड हो जाए, उश्रृंखल हो जाए, पति को छोड़ दे, तो लोग कहेगा अमुक थी, अमुक इसलिए है ये। लोग कह तो वैसे कहेंगे, अरे लोके की नाता भी वही रहता है तो क्या भगवान का नाता बदलता है? भगवान इससे भी कमजोर है क्या? भगवान का संबंध कमजोर है क्या? हम भगवान तो है ही, केवल आप मानते नहीं है, इतनी बात है। नहीं मान रहे सब पा रहे मुफ्त में दुख पा रहे मुफ्त में, ऐसी सीधी बात है। भगवान के हम है, हमारे भगवान है, हम तो सदा से ही भगवान के ही थे, भगवान के ही हैं, अरे भगवान के ही रहेंगे। कभी भी भगवान का संबंध आपका मिटेगा नहीं, केवल आप माने इतनी जरूरत है। और तो सब ऐसी वही गई, कभी मिट सकते नहीं, किसी की ताकत नहीं मिटा दे, कैसे मिटा दे? है किसी की ताकत कि भगवान का संबंध तोड़ दे? कैसे टूटेगा? उसे तो खास है, हम है, वो मिटेगा भी नहीं। अब केवल उनके हैं, उनको स्वीकार कर ले, भगवान के हैं, आज भी स्वीकार करते। मना करने वाला कौन? आप बताओ कौन मना कर सकता है? किसी ताकत है मना करे? हम भगवान के हो जाए कौन मना करता है? किसी ताकत मना कर दे? कैसे मना कर दे? क्यों मना कर दे? मना कोई कर सकता नहीं, आप मना हो सकते नहीं, आप दूसरे हो सकते नहीं। परमात्मा के रहेंगे, अनंत दुख बीत जाएगा तो दुख पाओगे, इनके सिवा कुछ मिलने का है नहीं, कुछ मिलने का नहीं है, कोरा दुख दुख पाना है। आज मान ले, आज हो जाए, आज हो जाए, आज ही। आप ये समझते हैं हम पाप किए हैं, हमने दुराचार किए हैं, कितने ही पाप किया, कितने ही कुछ किया है, पर आप है कौन? है भगवान के, इसमें कोई फर्क पड़ा क्या? क्या पाप करने से, दुराचार करने से, अनाचार अत्याचार करने से क्या आप दूसरे हो गए? ये कर्म दूसरे हो गए, हम दूसरे कैसे हो गए? हम तो परमात्मा के हैं। जब कभी आप संभाल करके भगवान जब चले तो भगवान हो गए। अब रामायण है, गीता है, भागवत है, अब कथा सुन रहे हो, कथा सुनते हो भगवान के, भगवान प्यारे लगते हैं, अब मीठे लगे, यही भगवान मीठे लग जाए और संसार विमुख हो जाओ आप, फिर भगवान सन्मुख हो। सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोटिया के नाश है तब ही, सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोटि अगना गई, करोड़ों जन्मों के पाप चलने चलता गए। कितनी सरल बात, कितनी सीधी बात, कितनी भगवान की बात, कितनी अपनी बात, खास अपने उद्धार की अपनी बात है। किसी ताकत है इसे मना भी कोई कर सके? ये आपकी ताकत है, भगवान की आप नहीं है। आप कितने ही पापी तापी कैसे ही हो जाए, क्या भगवान का पर नहीं हो जाए? है ताकत इसी? किसी भाई की इस बहन की है ताकत क्या? ये कैसे सही रह जाओ, कैसे हो जाए? भगवान के नहीं है ये, हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। क्या भगवान हो सकते सब ही सब? भगवान के दरबार में जगह कम नहीं है, सबके सब भगवान के चले जाएं तो भगवान के दरबार तो खाली रहेगा। फिर जैसे आप एक विद्या सीख लें, हिंदी सीख लें, अंग्रेजी सीख लें, और कई भाषा सीख ली, अब सीख लें तो क्या आपकी बुद्धि भर गई? अब नहीं सीखते, अब और भाषा नहीं सीख सकते क्या? और लिपि नहीं सीख सकते? कितने गुण सीख ले, कितने, क्या बुद्धि भर जाएगी? आप कितने क्या आपकी बुद्धि भर जाएगी क्या? वो की वैसी की वैसी जगह पड़ी हुई है, हजारों तरह की बातें सीखने पर भी खाली वैसी की वैसी खाली है बुद्धि में, कोई भार नहीं है। कुछ होता है तो भगवान के दरबार में कोई थोड़ कम है? आपकी बुद्धि में भी कितनी बातें भरी हुई है, फिर भरते जाओ, भरते सीखते जाओ। कभी ऐसा होता भी इतना सीख लिया, अब तो महाराज भागवत नहीं सुन सुने, अब भर गया, अभी तो भर गया बात। ऐसा होता है? कभी होता ही नहीं। आप उम्र भर सीखते जाओगे तो फिर खाली खाली बसी बसी। जब आपकी बुद्धि भी ऐसी है तो भगवान का दरबार ऐसा है जो भर जाएगा। आप सबके सब जाएंगे तो दरबार वैसा का बन रहे, वैसा वैसा उतना को उतना खाली, उतनी को उतनी जगह बाकी बाकी है, कमी है ही नहीं उसमें। ऐसे परमात्मा का दरबार, ऐसे परमात्मा अपार, इतने अपार असीम अनंत और अनंत गुण, अनंत सुख, अनंत अनंत जीव में वो हमारे हैं। हम भगवान के हैं, हमारे भगवान हैं। किन किन के लिए मना है बताओ आप? अब चेत सुधुराचारो भजते मानन्य भाग, दुराचारी सुधुराचारी सांगोपांग दुराचारी मन भजन करता। साधु रेव से मंतव्य, साधु मानना चाहिए। मंतव्य क्यों कहते हैं? तुम्हारा साधु दिखता नहीं, दिखता नहीं भगवान कहते हैं साधु। क्यों के समय थे निश्चय के लिए भजन का, अब वो पापी कैसे रहा? कृपा सिंधु आप एक विचार कर ले, आप कथा सुनने वाले हैं, अगर ये भाई और बहन विचार कर ले, हम तो भगवान के हो गए, भगवान की कथा सुन ले, भगवान के हैं ही, भगवान के हैं, भगवान के ही। आप पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, भगवान से विरुद्ध बात करेंगे नहीं, विरुद्ध चलेंगे नहीं। इतनी बात, इतनी माँ आप संत हो गए संदेह नहीं, क्यों आप थे ही वही हो गए। वो नई बात हो गई आज, वही नई बात हो गई क्या? आप तो है ही भगवान के। अरे भाई भूल गए, नष्ट हो गोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादात, स्मृति लब्धा स्मृति, ज्ञान नहीं बताया, नया ज्ञान हो गया, नहीं याद आ गई, याद आ गई, याद क्या आ गई? आप पहले भगवान के थे वो याद आ गई। ओ ठीक है महाराज, अर्जुन कहते करीसी तो आप ही आज्ञा पालन करूंगा महाराज, बस इतना काम है। आप सबके लिए इति वेति बात है, जैसे अर्जुन ने कहा करीसी वचन आप आज्ञा के अनुसार करेंगे महाराज, अब आगे अब आगे अनुसार करेंगे ठीक तरह से। आप बिल्कुल संत हो गए, बड़े महात्मा हो गए, पवित्र हो गए, निर्मल हो गए। कितनी मौज की बात है, सीधी सी भगवान के हमारे भगवान हमारे न भगवान के हैं, सच्ची बात है। और नई बात है ही नहीं, नया कुछ करना है ही नहीं आपको, नया क्या करना बताओ? भगवान के हम हैं तो भगवान के हैं मान ले, नहीं माने पर भी भगवान गए, मानने पर भी भगवान गए, नहीं माने पर दुख पाओगे, मान लो न्याय हो जाओगे। आप तो रहोगे आप दूजे नहीं हो जाओगे, नहीं मानोगे तो दूजे हो जाएंगे। माँ बाप को नहीं मानता क्या वो माँ भगवान ही होता? कपूत सपूत कह रहता है, पूत नहीं ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, पूत नहीं होगा ऐसे होगा, क्यों इतनी सी बात है? दुराग सुखदाकाश को दिया, अब नहीं विमुख काम नहीं करेंगे, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा के रहेंगे। अभी आज यहाँ बैठे बैठे आप जितने सबके सब ही ये विचार करेंगे, पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, झूठ की बात नहीं करेंगे, हम भगवान के हैं, किस बनाने के हम? ये शर्म आनी चाहिए आदमी को, हम कैसे काम करें, ऋचा हम है घर, कौन से घर के हैं, हम किस घर का है, उस घर के होकर कैसे उसके काम करें? अरे पाप शुभ हो जाएगा, सब शुद्ध हो जाएगा, निर्मल सब मुफ्त हो जाएगा, पुराने पाप सब हो जाएगा, सन्मुख हो जीव मोह जब ही कि जन्म को त्यागना सही तब ही। सब के सब महान पवित्र हो सकते हैं, आप महान निर्मल हो सकते हैं, निर्मल हो सकते नहीं है, निर्मल भीतर में पाप ताप आदि पीछे से बीच में किए हुए हैं, पहले से आप भगवान के हैं सब के सब। पवित्रता तो शुद्ध है, स्वाभाविक है। इस बात हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। कितनी मौजूद मिलती, कितनी आनंद की बात है, कितनी मस्ती की बात है। इससे ऊंचा पद होगा क्या बताओ, कौन सा पद हो? पिता ने कहा यंग लुब्धवाचा पर लाभ मैंने तेना, उससे बड़े कोई लाभ है ही नहीं। इसमें से तो दुख लेना बड़े भाई दुख से ही बिजली हो ही नहीं सकता। तम विद्या दुख संयोग वियोग भी योग से भी कम, भगवान के साथ हमारा संबंध है। दुख संयोग वियोग दुख का स्पर्श ही नहीं, दुख आ ही नहीं सकता। आप है जैसे के जैसे, ये कथा आती है बदिक था जानवरों को मारने वाला, दिन भर कुछ मिलने नहीं खाने में भूखा लिया। उस दिन शिवरात्रि का व्रत था, शिवरात्रि का था व्रत, और वही खाने में कुछ मिला नहीं लिया भूखा। रात्रि में शिव जी का मंदिर था एक जंगल में, उस शत्रु जंगल में शत्रु का भाई हो गई चांदी का सत्य होता है, जो पैरों पगड़ी जूती सहित भगवान के ऊपर चढ़ गया, उसके चढ़ गया भगवान खुश हो गए। जूती सही चढ़ गया मेरे पे, और सब चढ़ा दे है जो चढ़ गया मेरे पैर, जूती सही थी खुश हो गए। कितनी मोटी बात है, जो आप जूती सही थी, आप जूती सही थे, हम तो भगवान के हैं। किसकी ताकत में मना करे, कैसे मना करेगा भगवान हम है। कोई आप में से ऐसा है जो भगवान का अंश न हो? कोई भाई बहनों में से कोई है ऐसा जो भगवान का अंश न हो? भगवान के महिमा हो जीव लोग के जीव भूत स्नातन अनाधिकार से मेरे जन से भगवान के, हम तो भगवान के, हम तो भगवान के। अब पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, अब ठीक ठीक करेंगे भगवान के। बिल्कुल आप भगवान है, इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी। कैसी ऊंची बात, कितनी सच्ची बात, कितनी बात, कितनी भीषण बात, कितनी सुगम बता रही हूँ। क्या जोड़ा गया, ब्याह में पैसा लगे, ब्याह करने में भी पैसा लगता है, पैसा लगता है, जोर पड़ता है, कोई नई बात सीखनी पड़ती है। अरे भाई केवल स्वीकार करनी है, स्वीकार बस, स्वीकृति केवल स्वीकार है भगवान के, हमारे भगवान है। मेरे दूसरा पूरी मेरा मैंने स्वीकार किया और क्या किया बताओ, मेरे तो गिरधर रूपा दूसरा न कोई। द्वारिका चली गई, अब ना तो पेट विचार होता है ना हमारा चित्तौड़ जाने का विचार होता है, कहीं जाने का विचार ही नहीं। हम है ही नहीं आओगे, हम है ही परमात्मा के, कहा जाओ कहा कैसे जाओ। केवल बात तो इतनी है, मेरे तो गुरु बहादुर बहादुर कोई जा कैसे मोर मूठ गए तो पति सोई, मैं तो गुरु गुरु गोपाल वही हमारा है, हमारा दूसरा कैसे हो सकता है, भगवान है, भगवान के हैं। जितने भाई बहन है सबके सब कितने पापी और तापी और कैसे हुआ, भगवान के हमें इसमें तो फर्क है नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं, किंचित मात्र फर्क नहीं है, सब भगवान के हैं। अब आप नहीं माने तो दूसरा क्या करे, दूसरा क्या करे इसमें, आप ऊपरी बात है, आप स्वयं मान लें भगवान के हम, क्या भगवान रहेंगे? कोई पाप हो जाए अन्याय हो जाए तो उसी पर प्रसार है नाथ, है नाथ, है नाथ, गलती हो गई माफ कर महाराज, ज्यादा एक टाइम उपवास कर ले, कोई पाप एक टाइम उपवास, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, एक दो बार तीन नहीं हुआ करके देख लो, नहीं हुआ एक बार नहीं हुआ, पुरानी आदत के कारण से कभी हो जाए हो जाएगा, कभी नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता। हम भगवान के हैं, आप कितना ही दुराचार करो आप स्वयं पापी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। आपके कलंक लग जाएगा, ऊपर चिपक जाएगा, आ जाएगा, पर ऊपर जाएगा आपके भीतर नहीं बैठेगा, पितरा परमात्मा ही रहेंगे, परमात्मा के ही रहेंगे, सदा रहेंगे, है ही परमात्मा के, रहेंगे ही परमात्मा के। कितनी सरल सीधी बात है भगवान के, क्या जो है अब तो कितनी शुरू, कितनी बढ़िया, कितनी अच्छी बात, कितना सुंदर मौका है, कितनी सरल बात है। हम भगवान के, भगवान हमारे हैं। संसार के आप कितने दिनों से हैं, गिनती गिनती में 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, कोई 80 वर्ष, इतनी तो इतने वर्ष हो गए, 80 वर्ष हो गए, 90 वर्ष हो गया, इससे ज्यादा वर्ष नहीं मिलेंगे, 90 वर्ष, 95 वर्ष, 100 वर्ष हो गए, 100 वर्ष अधिक मिलेगा कोई। इससे पहले किसके थे? भगवान के थे। तो पहले भगवान है, पीछे भगवान है, अभी भगवान है, भगवान के तो मैं ही, नई बात कुछ हुई, भगवान के हम तो सदा भगवान के रहेंगे, दूसरे हो सकते ही नहीं। आप हजारों वर्ष जो दूसरे जरा लाखों करोड़ों आपके जन्म हो गए, इतने हो गए, परंतु उतने पर भी आप दूसरे हो गए क्या, बताओ क्या भगवान के नहीं है? है किसी की ताकत है किसी की, जो भगवान से न रहे वो दूसरा हो जाए? है सामर्थ्य किसी में? आप हो ही नहीं सकते। अब आप नहीं माने उसका क्या करो, उपाय देंगे? आप यहां तो माने ही नहीं, तो आप नहीं माने हम क्या करें, बताओ। शास्त्रों में संतों ने तो ऐसा कहा है कि तुम मान लो, उन्हें कहा कि तू ज्ञान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, ये मानो, ये कुछ भी मत मानो, कुछ भी मानो भगवान के है, हम भगवान के ही नहीं है, ऐसे नहीं मानोगे तो बताओ आप क्या मानोगे, अपने आप को क्या मानोगे, असली आप क्या हो, कुछ नाम है, अंत में भगवान भी होंगे, आप कुछ भी नहीं मानोगे, सब मानोगे होंगे, आप ज्ञानी होगी, कर्मी होगी, भक्ति होगी, हो तो जाएंगे, कुछ भी नहीं होगी ना भगवान तो भगवान ही होंगे, कुछ भी नहीं मानो तो भी अंत में रहोगे तो भगवान के ही, क्या ताकत है ऐसी भगवान के अंदर है, सामर्थ्य है इसी में, आप में कितने बैठे किसी में सामर्थ्य है, भगवान के नहीं होंगे, सदैव भगवान के, सदैव भगवान थे, सदैव भगवान के रहेंगे, दुख भाव मुक्त में, आज बदल गए, आज भगवान के हो गए, आज बदल, आज हो गए, आज आज घर में बैठे हुए, गृह में बैठे हुए, जहां है वहीं रहते हुए ऐसे हो गए। लड़की तुम्हारी विवाहित तो हो जाती है तो क्या उसमें बदल गया बताओ, एक रात में बदल गया? वो कुंवारी नहीं कह सकती अपने आप को, जो नया काम है ये नया नहीं है, तो पुराना आपका है, वो भूल मिटानी है, ये नया विवाह नहीं करना है, नया संबंध भगवान का नहीं है, भगवान का हमारा संबंध पुराना है, सदा से है, हम सदा ही भगवान के हैं, भगवान ही है, भगवान ही रहेंगे। केवल इस बात पर आप कायम हो जाओ, वो नहीं मान रहे आवे तो भगवान से प्रार्थना के नाथ, मात नाथ ऐसे हो जाएंगे, हम ऐसे मान लें, हे नाथ हम ऐसे मान लें, हे नाथ ऐसे करो, हो जाओगे। आपकी शक्ति न हो मानने की तो केवल भगवान से प्रार्थना करो कि हम ऐसे हो जाए, आप केवल विचार कर लो आप भगवान के हम हो जाए, हो जाओगे, बिल्कुल हो जाओगे, करके देखो, सदा याद कर ले आप भगवान की हो, हमें ये बात बदलेंगे नहीं, कोई जल्दी कोई देरी ये बात होगी, जैसे आपका भाव है, परंतु तो हो जाएंगे हो ही जाएंगे, इसमें संदेह नहीं किसी बात की, सच्ची बात है, सच्ची बात ही झूठ कैसे होगी, सच्ची तो बात सच्ची रहेगी, वो कच्ची कैसे हो जाएगी, सदाई भगवान के हैं, सदाई भगवान के रहेंगे, बदल सकते ही नहीं। इस वास्ते हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, उन्होंने समझ हमारा है। कहीं आप कोई सी दाढ़ी करो, कहीं जाओ, सब जगह मर जाओगे, रहोगे नहीं, पर भगवान के जाओगे, अमर हो जाओगे। आप अमर हो तभी तो तेरे तेरे जन्म धारण करते हो। अगर आप मर जाए तो जन्म धारण कौन करता? अनंत जन्म धारण करिए तो आप तो अमर ही हुएगे नहीं, आप तो अमर ही रहे। कोई रहना है, कोई भगवान के हम है, सब ठीक हो जाओ, सब ठीक। पर इस बात पर पक्के रहो, इस बात पर पक्के हो जाती। झूठी बात भी मान लेते हो कि विवाह हो गया, ऐसा हो गया, क्या हो गया, ऐसा तू हो गया, क्या हो गया, मान लिया ऐसा तू हो गया, क्या हो गया, विवाह हो गया, अरे वो क्या क्या कोई मान लिया, तो मान लिया वो बात हो जाती झूठी, सच्ची बात नहीं हुई। सच्ची जा झूठी हुई नहीं सकती। हम भगवान ही, मैं तो तेरे देव गोपाल, दूसरा न कोई। मीना भाई जैसे संत हुए, संत लोग उनकी माने आप ठीक ही सर बात है। अब सुनो कथा, भागवती कथा सुनो। भगवान जो है नंद जी महाराज गए ग्वाल वालों ने देखा तो कन्हुआ अपने साथ खेलने वाला तो भाव दिखा न पाओ। अरे साथ में खेलने वाला कन्हुआ, कन्हुआ हर बड़े बड़े देवता सब बड़ा बड़े आश्चर्य आया। अरे वे भी मामूली नहीं थे, वाल बालक भी मामूली नहीं थे, भगवान के साथ रहने वाले थे। उनको याद नहीं थी, याद नहीं थी, खेलते थे। अरे बताओ ये कौन है, हम कौन है, कैसे है, ऐसे सब सब आप ऐसे ही हैं, अब फर्क नहीं है, भूल गए, भूल के बाद याद करो, याद होती है आप वैसे ही वैसे हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2055 25 नवंबर 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से मोहन बगान कलकत्ते में हुआ। राम।